Ja, lieve kijkertjes, gisteren stond onze fabeltjeskrant bol, om het zomaar eens te zeggen, van de komst van Zaza Zebra in ons grote dierenbos. Maar vandaag wordt dit alles overschaduwd door een andere gebeurtenis. De plotselinge en onverwachte komst van Willem Bever, terug van vakantie. Jawel. Nee, Bor, ik zag het echt niet meer voor me daar in het verre bos aan die zonkust. Maar gisteren kregen we nog een mooie ansichtkaart met erop geschreven dat jullie de beesten het uithangen waren. Ach, allemaal schijn, Bor. Schone schijn. Hey, die Willem P. Fijn dat je weer terug bent, jongen. Ik bedank voor die mooie blote ansichtkaarten. Maar wat ik zeggen wou, mijn verreschraver is al dagen stuk. Dag, Willem. Ik ben er ook weer, zoals je ziet. Nou, kijk daar nou even, Margaretha Bontekoe, hallo. En jij ook terug uit dat zonnige zuiden. Zeg, ik snak naar mijn stal. Mijn eigen vrouwendierenstal. Hé, zeg, hoor je dat, Bor? Wie? Ja? Ik ben nog maar koud terug en meteen weer tot over mijn oren in het werk. Tegelijkertijd speelden zich in ons hospitaal merkwaardige tafereelen af. Vele dieren, zoals gisteren Isadora Paradijsvogel, melden zich bij het hospitaal met vermeende ziekten. Dat wil zeggen dat ze niet werkelijk ziek zijn. Om onder behandeling te komen van Zaza Zebra, om haar te leren kennen. Sorry, lieve dieren, sorry. Maar dit kan dokter Meendert echt niet aan. Tsikiti, maar we hebben ook toch een nieuwe dokter. Zaza Zebra. Mevrouw Zebra hoopt ooit nog eens dokter te worden. Bij leven en welzijn. Eis en wederdienende, zullen we maar zeggen. Voor mij geeft dat niet. Ik kan gerust wel door Zebra behandeld worden. Uiteindelijk kan ik haar meer vertellen over mijn ziekte, het hoesten, dan ze zelf weet. Daar leert ze van. Dat is te hopen. Martha. Isadora Paradijsvogel wil weg. Mevrouw Zebra heeft haar maag leeggepompt. Ze heeft het nu wel gezien, zegt ze. Een kwartier later zat Isadora Paradijsvogel weer geheel als van ouds in het praathuis. Nou, en hoe was het? Nou, afgezien dan van het leegpompen van mijn maag. Maar het mens kon moeilijk anders. Een enige troel, die Zaza Zebra. Een drol van een dier. Een aanwinst voor ons grote dierenbos. Maar er lopen wel heel wat streepjes door. Door ons dan niet, schat? Hallo allemaal. Ik kwam alleen maar even zeggen dat ik er weer ben, hoor. In hoeverre als dat jullie dat niet gehoord mochten hebben dan natuurlijk. Nou, ik heb het iedereen verteld, hoor. Iedereen. Werk zat weer aan de winkel. Maar wie is toch die Zaza Zebra waar alle dieren het over hebben? Hé, jonkel. Toch een tik van het verre bos. Oh, sorry. Mocht ik iets miszegd hebben, dan trek ik me onmiddellijk weer terug in mijn werkplaats, hoor. Nee, hoor. Troel, blijven. Nee, hoor. Je moet blijven, hoor. Blijven. Zaza Zebra is een schat. En daar houden we het vandaag maar op, lieve kinderen. Voor mij mag ze. Het is duidelijk te merken, lieve kinderen, dat ook in ons grote dierenbos koning Winter langzaam toesluipt. Alle dieren lopen alweer te sjouwen met kolen en hout om hun kachels te kunnen stoken. En uit alle schoorstenen, niet alleen die van Mumford de Mol, stijgen de rookpluimen op. Bijvoorbeeld uit de werkplaats van de gebroeders Bever, thans alleen Willem, die ook verantwoordelijk zijn voor onze hout- en koolvoorraden. Hoe lang nog, Willem? Wat bedoel u? Hoe lang nog zullen wij 's winters nog knus en warm bij onze haarden en kachels kunnen zitten? Nou, ik heb vanmorgen in alle vroegte nog eens onze gemeenschappelijke kolenschuur bekeken, maar er ligt nog voldoende brandstof in voor de hele winter. Ja, hè? Ja, maar daarna? Ik begrijp de vraag niet. De volgende winter bedoel ik. Nou, dan binnen er weer nieuwe kolen en nieuwe houtblokken. Juist, en daar gaat het om. Zijn er dan nog kolen? Is er dan nog hout? Tja. In alle bossen rondom ons, in het buitenbos, in het buitenste buitenbos, zelfs in het verre bos, worden de kolenmijnen gesloten en mag er geen hout meer worden gehakt, geen bomen meer worden omgezaagd. Ja, waar niet meer is, verliest de keizer zijn recht. En dan? Kleumen in de kou zitten? Dan? Dan gaan wij over op aardgas. Maar zolang er nog kolen binnen... Het is duidelijk, kinderen, dat wij hier opeens met onze neus worden gedrukt op de energievoorziening van ons grote dierenbos. Degene die daar vooral mee te maken heeft, is natuurlijk ons nieuwe mededier, Zaza Zebra, komende uit het tropische derde dierenbos. Nooit ik heb gezien of gevoeld één kachel. Dat zult u dan wel moeten wennen, hoor. Ik denk, ik vind het wel lekker. O, dokje, luister. Hebt u al tegen mevrouw Zebra gezegd dat ze zich niet moet branden aan de kachel? Dat zijn de lui daar namelijk niet gewend, een kachel, ziet u? Maar waarom zegt u het haar dan niet zelf, zuster Martha? Mevrouw Zebra verstaat intussen voldoende dierenbos... sinds wij met elkaar hebben samengewerkt in het derde dierenbos. Ja, hoor. Voldoende om mij te branden niet meer. Niet meer te branden. Oeh, dan is dat goed, dokje. Zo verliep op een merkwaardige wijze... dit gesprek tussen Martha Hamster en Zaza Zebra... over het hoofd van dokter Meindert het paard. En wat zei ze, zus? Ike, niet meer willen branden en kachel. Ja, zielige. En dat wil nou dokter worden. Zo zie je maar, lieve kijkbuiskinderen, wat voor misverstanden er kunnen ontstaan... als er ineens een vreemd dier in ons dierenbos komt, zoals onze zebra. Tjikiti, jij bent helemaal weg van die zebra. Hè? Zaza is echt een schat. En ze kan ook dansen met haar witte buik, net als mijn moeder. En dan schudt ze met al die strepen van haar. Oh, enig. Onze dansende dokter. Misschien wil ze wel hier eens in het praathuis komen dansen. Dat zou fijn wezen, hè? Gelukkig, lieve kinderen, zijn er ook nog andere meningen. En reken maar dat ik dan meedans, troel. In de Fabeltjeskrant van vandaag, lieve kijkbuiskinderen, lees ik over een gesprek tussen juffrouw Ooievaar en Greet Koe, waarin een voorval uit een vroegere Fabeltjeskrant aan de orde komt. Jawel, wij richten ons op de oude stal van Greet Koe. Je weet net zo goed als ik, Greta. Greet. Greet, waarom je destijds samen met Teun Stier naar ons grote dierenbos bent gekomen. Gehaald, mag ik wel zeggen. Pret met een Ivan, om op de televisie het melkdrinken te bevorderen. Een ideeel doel dus. En wat? Een doel waar alle kijkbuiskinderen wat aan hadden. Meer melk drinken, ja. Dat was nog in de tijd van die melkbrigadiertjes. En wat wou je daarmee zeggen, Kato? De Fabeltjeskrant is na lange jaren weer op de televisie. En nu ben jij ineens ook weer in ons grote dierenbos. Wat is je ideële doel nu dan? Lieve Kato, ik zou het echt niet weten. Jawel, jawel, je weet het wel. Doe maar niet zo geheimzinnig. Je ideële doel is nu, ja, je dierenbosse vrouwenstal. Ja, pardon dames, als u nou even een stapje opzij kunt doen, dan ken ik het door met mijn baaltje cement, hè. Zo is het toch, je dierenbosse vrouwenstal. Jij zegt het, maar ik ben hier alleen maar gekomen voor mijn lol. Omdat ik van dat gemelk afwou. En van Teun Stier natuurlijk. Ja, moet je luisteren, als jullie ook nog van mij af willen... dan moeten jullie gewoon goed in de weg blijven staan. Ik maar pezen in mijn uppie en jullie maar kletsen. Nou zeg Willem, hoe durf je? Oh, ik durf nog veel meer. Straks ram ik gewoon door jullie heen met mijn kruiwagen. Hoe vind jij dat toch, Greet? Iemand die nota bene in jouw dienst is. Sorry, Willem. Je hebt volkomen gelijk. We staan in de weg, natuurlijk. Niet te geloven. Geef ze hem nog gelijk ook. O, wat valt me dat tegen. Bah. Het was natuurlijk niet tegen jou bedoeld, hè? Dat snap je wel. Maar dat gezeik van Ooievaar over vroeger en over Teun Stier, daar komt me mijn strot uit. Daar ken zelfs mijn cement niet tegen. Zo heb ik je nog nooit horen praten, Willem. Ja, sorry, maar dan is het hoog tijd dat ik ook eens mijn bek opentrek. Ik loop hier maar te ploeteren in mijn uppie. En mijn broer Ed maar lekker aan de zwier met Truus de Mier. Ed aan de zwier met juffrouw Mier. Samen in de zon, samen in het zand. Samen in de keuken, hand in hand. Samen aan de afwas, ook weer klaar. En straks zijn weer de pieperschaar. De pieperschaar. Samen, samen, samen. Van eeuwigheid tot amen. Van hiero tot aan de overkant. Nou, als je één keer op het strand belandt, heb je zo een mier als dame. En ze passen niet eens bij elkaar. Dus je bent jaloers. Nee, ik heb er gewoon de pest over in. Nu weten we dus, lieve kinderen, waarom Willem Bever zich zo gedraagt. Je lijkt wel gek. Gelukkig, kinderen, is de voorspelling van Greet Koe uitgekomen. De voorspelling dat Willem Bever zich geen zorgen hoeft te maken over zijn broer Ed, die met juffrouw Mier op vakantie is in het verre bos. Dat lees ik hier in de Fabeltjeskrant van vandaag. Tussen Ed Bever en juffrouw Mier is niets. Ze gaan niet met elkaar. Laten we maar snel gaan kijken in het praathuis. Nou, dat is dus wat ik jullie wilde vragen, hè. Wie wil me een dagje komen helpen met het opknappen van de stal van Greet Koe? Nou, niet allemaal tegelijk, hè? Ah, tjikidee. Ik zou wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag. Voor dat soort werk staan mijn vleugels helemaal verkeerd. Om over mijn vleugels maar niet te praten. Ik wil best wel graven, hoor. Maar daar heb je waarschijnlijk niks aan, hè? En jij, Bor? Als je het moet, dan wil ik je heel graag best wel helpen, hoor. Okidokie, dat is dan afgesproken. En zo, lieve kijkbuiskinderen, werd Bor de Wolf plotseling de assistent, de maat van Willem Bever. Bor, als jij nou even dat beetje specie afmaakt, dan haal ik intussen een paar lengtetjes betonijzer. Maar hoe moet dat je zo'n beetje afmaken? Ja, als ik je nou alles moet uitleggen, dan kan ik het vlugger zelf doen, hè. Ja, maar ik moet het toch ook leren? Ik wil heel graag best wel. Hallo, Willem. Hallo, Bor. Nou, daar ben ik weer. Hè? Terug van weg geweest. Oh, dag. Laat die specie dan maar even leggen, hoor, Bor. Zo dadelijk vind ik wel een ander karweitje voor je, dat ze zelfs op de kleuterschool kennen. Zandzeven. Ik ga nou betonijzer halen. Zal ik het van je overnemen, Bor? Nee hoor, ik wil het hele gaan zelf proberen. Nou, waarom zou je? Ik ben er toch. Omdat het mijn trots is. Ach jongen, bewaar die trots nou voor dat praathuis van je. Voor je prik en voor je beukennoten. Daar had Willem het ook al over. Ik spuug op die prik en die beukennoten. Ik kan het woord niet eens meer horen. Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand me lastig. Ja, sorry, Bor, maar ik dacht eigenlijk... Zo, dus jij bent weer terug. Hey, waar is Bor? Die is kwaad weggelopen naar het enge bos, omdat ik hem wou helpen. Nou ja, dat moet hij zelf weten. Vertel jij nou eerst maar eens wat je allemaal hebt uitgespookt met juffrouw Mier. Ik? Met juffrouw Mier? Dat feestnummer? Elke avond dansen in de disco? Dat is niks voor mij. Anders was ik wel gebleven. Die hele vakantietroep, die was ik spuugzat. Oh, nou, ga dan maar dat beetje specie maken, hè? En zo, lieve kinderen, begon het werk in ons grote dierenbos weer zijn normale aanzien te krijgen. Behalve dan in het praathuis. Tjikidee, zal ik die prik dan maar weer inschenken? Goed, schat, maar niet weer van die grote bellen graag. In ieder geval heb ik gelijk gehad. Het bever is niet aan de zwier met juffrouw Mier. Gewoon terug in ons bos. Ed terug, Bor weg. Ach, die komt zo wel weer op dagen. Tjikidee, je hebt alweer gelijk. Dag, Borretje. Nee, kijk eens wie we daar hoe hebben. Hoe was het in het enge bos? Ik koud en verdrietig, maar het ging om mijn trots, hè. Ze moeten niet aan mijn trots komen. Maar het is nou alweer over. Gelukkig, kinderen. Alles is weer goed gekomen. Geef mij ook maar een prik, Louieke. Bij ons in het fabelland, daar gaan de stoelen aan de kant. Dan haken we gezellig in, dan duinen we gezamenlijk. Lekker onbetamelijk, zonder rang of stand. Dan zingen we uit volle borst, lijve met portie lijve worst. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. Bij ons in het dierenbos, daar binnen soms een paar dukken los. Want er voeten staan verkeerd, die dansen nooit gezamenlijk. Lekker onbetamelijk, dat hebben ze nooit geleerd. Toch zingen ze met schorre keil, het leven is een papkaneil. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. Bij ons in het dierenbos, daar raken soms de bandjes los. Dan gaan de voetjes van de vloer, dan hossen we gezamenlijk. Lekker onbetamelijk, met ze alle rond. En dan zingen we met schorre keil, piep, piep, hoera voor het landje wijl. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. Op Valderieren, op Valdera, hyper de piep, hoera. En dan nog een keertje met jullie hoor, daar gaan we, ja! En zingen we met schorre keil, piep, piep, hoera. Naar jullie warme nestjes en, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.